انبیاء کرام معصوم دي خدا استغفار چې الله نه غواړي او بخنه غواړي دا تعبدن دا یعنی دی دا الله تبارک و تعالی بندگان دي دا الله مخلوق دي په دا غو بنیاد باندې حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي زه دومره زره استغفار وام او دومره زره معافی دا الله نه غواړم انبیاء کرام باندې ګره دا خیال مکوې چې دا ګناه کبیره نه شوی دا یا دل تا غنوره مساله چوریا دا شو کو داوود علیہ السلام دا شو کنه اصل استلام دکوا چې الله تبارک و تعالی دا ملائک په داسې ټیم کې راولې گل او یا دا ابتلاوا چې حضرت داوود علیہ السلام صرف یو تن تبوس کو او دا بل نه تبوس نه فیصله وکړه دا دوا اسباب د ابتلا دي او پرې وته الله تبارک و تعالی تا په داسې حالت کې چې سجده کوونکو رکوع د عبادت سجده نه دا او دا الله تبارک و تعالی تا واپس الله تبارک و تعالی طرف واپس ټول واپس امدان لیاو دي عبادت کوونکو د الله الله تعالی وي ما پټو ساتلو هغه پټو ساتلو ګناه ده خدا ګناه نه ده چې اسنه تاسو ګناه کبیره کړی ده نه دک کا شو چې دا تعبدن دی کوم اظهار کړی دی او دا معمولی غونته کې غلطي وشو او دغه خلکو معمولی غلطي ملي وي نه په دې بنیاد د الفاظ راغلي دي هغه معمولی غلطي بار بار درته تام چې یاده تقسیم اوقات کړو او یاد ده چې صرف دیو طرف نه تپوسو کو بل طرف نه لا تپوس نو شوی فیصله وکړه او دې شکا ده حضرت داوود علیه السلام د کار مون سکا قرب اور څه شه دې مرتبه مون ته نهایت نیز دي او خو زه دې واپس کې دو دي دا خو هغه وا چې کله وشو دا خو دا فیصله وشو قلنا یا داوود بیا وې مون حضرت داوود علیه السلام ته چې داوود علیه السلام ان جعلنا کا دیشک مون غرذولې ته خلیفۃ فی الارض فیصله کوونکې پزمکه کې خلیفہ بادشاہ فیصله کوونکې فحکم بین الناس فیصلے کو پمیا ز خلقو کے بل حق دے انصاف والے فیصلے انصاف والے فیصلے کو ولا تتبیل ہوا فائشات تابیداری مکوا فید اللہ کان سبیل اللہ وابد لیدی دلار دا اللہ نا نلچ دا فائشات ہوئی او سڑے اتباع دے فائشات ہو تسیر ایسی فیصلے چرد کولی شیئے کلے مخل سرازی کلے مخل سرازی عزیزان سرسنگ تعلق ساتی نور سرسنگ تعلق ساتی دلتنا ہدایات داری چکم یوتن تا اللہ تعالیٰ دا سے فیصلے والا حکومت بادشاہی عہدہ دا سے زنور کی نا غیب دا خواہشات اتباع نے کہی چی دیتا نفید اللہ کان سبیل اللہ خام خابد اگر خواہشات و فیصلے دیو دلار دا اللہ نے اڑی ان اللذین آتا تحقیق سرا آقاسان یدلون آن سبیل اللہ چاڑوی خلق دلار دا اللہ تعالیٰ نا تو صحیح فیصلون اوڑی لهم عذاب شدید دید پارا عذاب سخت بما نسو یوم الحساب په سبب ده هر اول ذی رز حساب کتاب دایره کړی دا چې سړی دا چې کوي حدیث تاسو سمخ کې ما یو بیان کړو چې کوم یو سړی څنګه چې سړی کوي دا په حقیقت کې ځان ته دی هغه لار جوړی قیامت پر ورځ ما ورته چې تاسو څنګه سړی کوي هغه سړی د خپل ځان لپاره په هغه کړی دا اوس په حکم پتا نه کیږي الله دې روح اولای انتظار نه کوي داخله کې الله سوی حتا وای دا تل مگر چې دی یوی یادش شپې دی یوی مالا حاج نبی دی د پارا من فواقن بیائی ساری دل بیا بیا دو ساتے دسا غصر گنجائش وقالو وائی دی خوی خندا کئی ربنا ای رب زمان عجل لنا ذر راک منتا فتنا حصد آخر زمان یا عمل نام زمان قبل یوم حساب مقید رزد حسابنا اس پر ایت غمبر صبر کوا علاما پاغ خبرو یقولونا چی دیئی وی وزکر عبدنا او یاد کت صبر دا بند زمان چی داود علیہ السلام دی زل ای دی حمت والاو انه هو اواب تل سرده ده واپس کی دن کو عبادت دا اللہ تعالیٰ تا انا سخنن جبالا پتا چیک سر لگولیو منگ سر غرون معروض سر سب بہنا چھ تصویحات تیوی بالعشی ما خام والاشراق پو وقت نور خطو یاد سبا وطور محشورا اور مرغی هم فدیہ حال کی چھ جمع کری شیو وی غمم دغ سے ولاری و تصویحات تیوی کل اللہ اواب حری و تزینا تابدار دا حضرت داود علیہ السلام تابدارو راجی کی دن کی اور مشغولی گڑی مانی دی کل اللہ ہوا ہوا بھاری ہو تو دینا مشغولی و ذکر دا اللہ کی و شددنا من کہو کیا ککڑیو منگ بات شاید دوا تینا ہو اور کڑیو منگ دتا الحکمتا خبوا و فصل قطاب فیصلک ان کے خبری و حالتا کایا راغ لدتا تنب و الخصم واقع دچا دا مقدمتا ان کو اس تصور محرابا کل جو خطل روڑ ادل دی کو دیوال دے عبادت خانی اس دخلو علی داود اکل چی داخل شد داود علیہ السلام صلاف و فضیان زبراو شد داود علیہ السلام من حمد دینا قالو دینا تخف یری کما خزمان منگتا عبداری یو بلبان مداودا بغا بازنا زیادے کڑے باس زمان علا بازن دباز و صلاف فاحتم بیننا فیصلہ کی پنیز زمان کی بالحق حق فیصلہ ولا تشتتنا انصافی مکوا وحدنا اوخ منتا الى سواء الصراط او منگ روان کی تسملارا یعنی منگ تسوا خودنا تسملارا دین اروس کا آزاد زندگی را تا بیان کا چاہے اندر پر جگڑی نکو انہا آزا یو تنوی چاہا آزا خیدہ نرور دی رہو تی سنو تی سنو نا جا دد یو کم سل گڑی دی ولی نا جتو آمی دو زمائیو گڑا دا فقال ندیوی اکفرنیا حوالک دا گڑا ماتا وعزنی فی الخطاب او غالب دی فما باندی پدی بحث کی پدی جنگ کی پدی مقدموں کی قالو وی حضرت داود علیہ السلام کلی چاہ صاحب کے کمزور تی اولی دل پدی بیان کون کی تفوس ہونا کدا غبرنا لقض ولا مکا پتائی سر زیادے کڑے دے دتا سرا بے سوال نا جدی کا و غفتل دے چاہ دا حقا گڑستا ایز امہا الان آجی چدا یوزائی کی دا خرگڑو سرا و این کسیرا من الخلطا پتائی سر دیر دے شریکانا شریکانونا لیفغی بازم زیادے کی بازی زدینہ تو بازو بانے اندل لگینا مگر آگا کسانا منو چی ایمان روڑے دے وعملو صالحات اعمال صالحی کڑی و قلیل اما هم او دیر کم دی دوی کسی کسان دیر کم دی بس دا کس فیصلہ چوشو ناغی و بلتو کتل برلار بی خندو گمانو کو دازد علیہ السلام چا اللہ تبارو کتا یعنی منگا دے پا فتنہ کی اچولے ابتلا کی اچولے نتا معافیو غفتا دا اللہ تعالی نا پن رب نے معافیو غفتا او پریواتو سجدہ کون کے پدی حال کی جواب اس کی دن کو اللہ تو آناب او واپس کی دن کو اللہ تعالی بخنا اکرا منگا حضرت داود علیہ السلام تا دا کم نسبت چی مخی نشیو دا غی معافی نو دو گرا او بے شکا دا داود علیہ السلام بکارا منسکا خام خا غلوی قرب مرتبہ لے مرتبہ دا و خسن ما با خزید واپس کی دویا داود علیہ السلام اننا جہلنا کا بے شکا منگر زوری تو خلیفتا فی الارض خلیفہ فیصلہ کا ان کی بزمکہ کی و دی ملک تو فیصلہ کا ان کی فحکم بین الناس فیصلو کا پمیز دخلقو کی بالحق انصاف سر و لا تتبع الہوا تابداری کو دخوایشات فوج اللہ کا وابڑیتان سبیل اللہ تو صحیح فیصلے دلار دا اللہ تعالیٰ نے ان اللذینہ بے شکا کسان یا بلدونا چاہوری دیگر فیصلے دا اللہ تعالیٰ نے دیگر پارا عذاب سختے بمانا سو یوم الحساب پس سبب دہر اولو دیگر رضب حساب کتاب وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام نجعل المتقين كالفجار كتاب انزلناه اليك مبارک لیتدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب د دې رکو نه مخکې د حضرت داود علیه السلام د ابتدا بیان وشو دا غي واقعا الله تبارک وتعالی بیان کړه او دا غي مناقب او دا اوصاف بیان هم وشو او د دې درو آیاتونو نه وروسته دا حضرت سلیمان علیہ السلام چی داد داود علیہ السلام زوئے دے دا غی واقع بیانی دو اطلاعات پا غی باندر آغلی دی او دوار واقع و بیان پا دے رکو کی دے خوپا میس کے دادری آیتنا دا ما چکم تلاوت کن دادری آیتنا پا بارد اثبات دا توحید رسالت حضور صلی اللہ علیہ وسلم او دماعات تبارکی دی یعنی دا مرد میں اس کو بیا جنگی او اصل مسئلہ دی صورت ہم تاستماویلو چاہا اس بات وحدانیت دا اللہ تعالی دے چاہ اللہ یو دے او اس بات فدرائل سرا دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا رسالت و دا پیغمبرائی دے او درما اہم اصولی مسئلہ چی دا دی مرگ نرستو بیایو جنشتا عالم آخرت سرا متعلق جو یو طرف تا فساد پا دیزمکا کی خون خرابا پا دیزمکا کی گی نو که یو طرف تا مومنان اور بل طرف تا کافران دی یو طرف تا مرگ اور بل طرف تا جن دا سبیتول بانی تاسو سو چکے دا چول تا اللہ تبارک و تعالی دا حکمت دلان دی جدید سیزنوں پا پیدا کولو کی مستقل حکمتون دی زمان ذہن حقی ترسی او کنرسی او بیابا دا تمام کائنات یا موقع دا سراشی چدا با ختم شی یا بل عالم با شروع شی سو خفوی اور کخوشالوی حاق عالم کے با ددد اعمال مطابق فیصلی کی کدب دنیا کی کفر کردے خون خرابے کردے فسادو نہیں کردی نو دا هغه با مستقل دتا سزا دا هغه ملاویږي. او که یو انسان په دې دنیا کې رحم کړی دی، عدل و مساوات نه کار اخیستی دی، او د ناکار کارونو نه خپل ځان بچ کړی وي، دا هغه نه توبې ایستی وي، نو دا هغه انسان د جزا هم دغه رز بالفرض و تقدیر. کچر تا عالم آخرت نوی لکه سنگا دا دهریو یا دا هندوانو یا دا برهمن نظریه دا چه آخرت نشتا، نو دا بڑیر زیاده ہو. یو تن کو دنیا کی دا اللہ تعالی دا حکمون و ماتح زندگی تی رکڑی دا، اور بل تن آزاد زندگی تی رکڑی دا، او بیا پا دی بانده اسا سمرات مرتب کیه دلینا، نو کم یو انسان چه دا قانون ماتح زندگی تی رکڑی دا دا سر بزیاده ہو. یو انسان دې په دنیا کې د خپل طبیعت مطابق ژوند تیری، کوم هر څه زنه الله تعالی څومره نعمتونه دل ورکړي دي، باغې کې د منعم دې شکریا نه ادا کړي، نو کده په دنیا کې هم دغه څه خوشحال خوشاله خپل زندگی تیر کړي وي. اور بل یو انسان په سختو تکلیفونو کې اعمال سختې دي، د عبادت سختې دي، هغه کې ژوند تیر کړي وي او آخرت نه وي، نو دا به نا انصافي وا. الله تبارک وتعالى د انصاف یو رز دا مونږه تاسو باندې برازي خوشاله یو څه کوي، په دا غرض باندې زمونږه د کړوړو مطابق به فیصلې کیږي. نو په دې آیتونو کې الله تعالی هغه بیانوي چې زه چرېم داسې نه کوم چې کوم کسان مفسدان دي، فساد کوونکي دي، خون خرابتوونکي دي، دوی دې په شان د هغو کسان وي چې کوم کسان زما د قوانینو ماتحت زندگی تیروي. الله تعالی وایي زه داسې نه کوم چې کوم کسان زما د قوانینو ماتحت زندگی تیروي، دای سره زمامینه او محبت ته هغه له کوم تنظیم کړی دی، او کوم کسان چې د دې قوانینو نه بغاوت کوي دا غي د پاره ما کوم زینت تیار کړی دی. دا ټول جدا جدا دي د دې بیان دي. بیا د قران مجید عظمت الله تعالی بیانوي چې دا قران مجید مونږ او تاسو یو معمولی کتاب کاری، دا معمولی کتاب نه دی، دا ډیر عظیم شان کتاب دی. څوک هم چې دې کتاب ته نږدې کیږي، کده دې لوستونکي دي، کده دې اوریدونکي دي، او که په دې باندې عمل کوون کی دي، یعنی که خادمان دي، که عالمان دي، که قاریان دي، هغه ټول مبارک دي، عزتمند دي پنځ د الله تعالی باندې. کوم کسان چې د دې خدمت کوي هغه ته الله تعالی عزت ورکوي، دا غي بیان الله کوي. بیا د کسان چې تاسو سماوي په دې رکو کې د دوه اطلاعات او د حضرت سلیمان علیه السلام بیان دي. حضرت سلیمان علیه السلام ته چې الله تعالی بادشاہي ورکړه، د پلار نرسته نبوت هم ته سره پیغمبري الله تعالی دوی ته ورکړی و. دوی به جهادونه کول، او د جهاد چې څومره اوزار دي، څومره آلات دي، هغه آلات خامخا د هغې حفاظت خو وي ضروري. په دغه زمانه کې جهادونه کېدل په اسونو باندې. د حضرت سلیمان علیه السلام زر اسونه یا د دې نه سیوا کم، دا د دوی ذاتي اسونه او ذاتي اسونه. یو وخت داسې راغی چې د جهاد لپاره و ضرورت چې جهاد له بزو، نو کله هم چې یو سړی جهاد لذي، نو چې کوم حالات او اسباب د جهاد دي، د هغې معاینه کوي، او هغه سړی د دې اوزار معاینه کوي چې کوم یو تن په دې باندې پوهېږي. حضرت سلیمان علیه السلام حکم وکړو چې دا زر اسونه کوم د جهاد لپاره ساتلې شوي دي، زه د دې معاینه کوم، دا اسونه زما د مخ نه تیر کړي چې کوم اسونه قابل دي دي چې مونږ یې جهاد لا ځان سره بوزو، او کوم اسونه په دې کې قابل نه دي. حضرت سلیمان علیہ السلام ته الله ډیر قوه دې ورکړې و. نظر اسونه خو ډیر زیات دي، کله چې دا ټول داسې تیرېدل او دا غي معاینه کېدل، نو دغه موقع داسې و چې مازیګر نور پریوتو ته قریب شه، یا فرض مونږ د حضرت سلیمان علیہ السلام یا نفلی مونږ بنا بر اختلاف روایت د هغه نه پاتې شه. خدا پاتې کېدل د دې مونږ په کوم بنیاد باندې و؟ دا معاینه و د اسونه، او هغه اسونه د چاو د جهاد والا اسونه، دانه چې موږ او تاسو منډو کې دی یو بل مخکې کو، او معلومه خبره ده چې دا مستقل عبادت او حضرت سلیمان علیه السلام روغ په دای باندې سیوا او نچا ورتا یاد هم نکړل چې حضرت استاد وظیفه ټیم دی یا استاد نفلی یا فرضی موږ دی. دا تاسو کې دا سوال څه دي کولې چې سلیمان علیه السلام بالکل خیال نو نبی دې نور ورته ولې نه یاد دروغ دوجنا هغه حضرت سلیمان علیه السلام په وړاندې خبره ونکړې شو چې کله دا اسونه ټول تیر شول او وی قتل چې دې موقع باندې خدا نور غایب دن کې دې موس قضا کیږي، نو بیا چون کې دا موس قضا یې د پاره ظاهري سبب سو، هغه د ذاتی دغه اسونو چې د جهاد د پاره ساتلی نو هغه د الله تبارک وتعالى په لار کې قرباني کړو. یو توجی یو ترجمه دا د خصوص کړي کې دوه تفسیر دي. نو که څوک وي چې باید دا دومره قرباني کول نو دا خصوص د بیت المال سنو بیت المال باندې ته حاکم تا بادشاہ ته دومره اجازه شته نه مخکې تاسو نه چې دا د ذاتی اسونو اور کله نه هم چې دا مسله راغلی دا د حضور صلی الله علیه وسلم په زندګۍ مبارکه د صحابه کرامو کې داسې نمونه موجود دي. یو موقع دا سیوا چې حضرت حضور صلی الله علیه وسلم ته چا یو صادر راوړو ډیر مزیدار صادر په حاجی کې دی تور کو کله چې نبی علیہ السلام مانځه ته ودرېدو توجه هغه صادر طرف ته شوه. نو بیا چې کور ته راغلو نو ام المؤمنین حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها ته فرمایي چې دا ډیر قیمتي صادر دی او ډیر مزیدار و زما توجه د دې د وجنا بل طرف ته شوه. لہذا دا صادر چې مال چا را لېږلې دی هغه ته دا صادر واپس کا او دا ورته وایا چې دا زما توجه بل طرف ته بدلې نو لہذا زه دا نه پسرم. مولید معمولی توجه بدل شوی وا او هغه شی بیا سکه حدیت او هغه لري کو. یو صحابی دی په خپل باغ کې مسکی چرته مرغې د دې څنګه د لاندې راغلي دا باغ ډیر غنو نو دې لار نه مونتا چې بار څنګه وخی جم نو دې چې هغه ته خیال شدا سي نو خامخا سړی خوشحال چې دومره بهترین باغ چې مرغې هم پای کې لار نشي استه چې کله د مانځنه فارغ شو وی دې باغ د وجه زما توجه بل طرف ته شو. نبی رسول الله صلی الله خدمت کې حاضر شو چې دا د الله او رسول الله د زما توجه بل طرف دا مې درته صرف یو دوه مثالونه وي په سونو مثالونه داسې موجود دي. نو حضرت سلیمان علیه السلام ذاتی اسونه دي او بس هغه د الله په لار کې قرباني کړل. لکه موږ چې څنګه په سونو زرګونو باندې دا مې او غواګانې په یو موقع باندې قرباني کړو خپل مالونه دي نو هغه وخت کې د اسونو قرباني هم داسې جایز وه. نو لهذا هغه د اسونو قرباني کړو خپل ذاتي ملکیت یې څوک اعتراض په دې نشي کولی. دا یو ترجمه ده دې مدر سره بیا چې کله عبارت وان کوم یو خو په دې دا اطلاع رااله او دې دا قرباني وکړه او دینه اطلاع په حضرت سلیمان علیه السلام دا وه چې یو ځلې دا سمه دا مجاهد دی جهادونه کوي کنه دا غي ځان دی او زمینی ځان دی او سوچي. حضرت سلیمان علیه السلام یو ځلې داسې وې دا الفاظ دی دا غي خو سوچ کوي چې نن به زه د خپل بیبیانو سره هغه وظیفه د زوجیت پوره کوم. الفاظ باندې تاسو پوهیږئ وظیفه د زوجیت باندې خپل بیبیانو سره پوره کوم اور داغینه با الله تعالی مال بچیان نران راکی او هر یو با مستقل مجاهد وی او په اس پسور د الله د دین د پاره د الله د پاره به jihad کوي. او لفظ ان شاء الله دلتا کو نوی لري زین هي خدا لفظ هغه ته معلومه واچې چونکی زما د الله سره کوم تعلق دی خدا الفاظ پاتې شو په یو موقع نبی له سلام هم داسې نو ویلی تاسو ته یاد دی انزل لسر د بیا وحی رسل شوی وا او داغی تفسیر سوره کاف کې بیان شوی. نو دې د الفاظ نه دي پلو بی بیانو سره زوجه دا آغا وظیفه زوجیت پورا کلا لیکن کله چې هغه موقع رالا نو ما سیوا دی یو نا تمام بچی نا نور بچی دو دوی اونو شد آغا ساز سره هر سو کیو آغا نا تمام بچی دا غی پا خدمت کی که خودو که دا کئیو معصوم او غم نا تمام یعنی پورا بدن والنا صرف اور صرف حضرت سلیمان علیہ السلام دک کٹین کی دی آغی اغزین او آغا مسئلہ خدام یو دویمه اطلاع وا په دې بنیاد باندې دوی دا خبره کړې وا چې الله ماته داسې اولاد راکړي نو هغه بهاري او مجاهد وي. لکه مؤمن سره هم دغه نیت وي چې الله مال اولاد راکړي نو دا بسې وي خادم د دین وي دی به جهاد کوي دی به علم کوي دی به دا کوي دی به دا کوي خې اراده د هر یو انسان د خپل اولاد په باره کې نو دغه سي په دې باره کې غیم دا کړو لیکن ان شاء الله نو ویلي نو دا غي وجه صرف او صرف د کټوا چې هغه سل بچي خو پرې دا یو بچي هم سو نا تمام پیدا شوی د دادو اطلاع د حضرت سلیمان علیه السلام د واقعات په دې رکو کې بیانې دي او رمبو آیتونو کې مسله د چا د توحید او زمو ترجمه درته دلته آیتونو سره بخپله کو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقنا السماء ما ندي پیدا کرد آسمان والأرض ورزمتا وما بينهما سجدی پمیز دوئی کے باطلن بے فائدی عبس او بے فائدی اللہ تعالیٰ و اجامہ بے فائدی ندی پیدا کرد چپا دی عظمت و آسمان کے سم رسیزون کے ہم دی دی حکمتون دی دا غیق پل پل فائدی دی ذالکا دا خبرہ چکنی اللہ تعالیٰ آسمان اسی پیدا کرد زمکه داسې وکړو داسې زونه داسې وکړو ظن الذين دا خیال د هغه کسانو دی په ورو چې کافرانو دی دا غي په ذهن کې دا خبره ده چې دا اسمانونه الله تعالی به فائدې پیدا کړی دي دا چینجی الله تعالی به فائدې پیدا کړی دي دا مخلوقات الله تعالی پیدا کول ډیر خلک کوئی دا خو به پیدا کړ الګه دې کې حکمتونه او فائدې دي چې ته نه پويږي په باران کې نه کنه دوی دا الله تبارک وتعالى په دې مخلوق باندې چې الله کوم پیدا کړی دی رد او تنقید ته دا سمخ ما ویلو یو چې حضرت داوود علیه السلام چې ولیدلو چې خدای پاکا دا دې فسره پیدا کړی دی چې ورته الله ګویا نه کو چې زر زر د رضی په نبی علیه السلام درود وام او زر زر د شپې وام نو غږ کې دی ورته هر یو مخلوق چې الله پیدا کړی د ستاره فائدې لپاره دی شل زر مې درته ویلي دي چې دا څومره سری دا زهریله سيزونه الله پیدا کړی دي ودی کې زمونږ استاد ډېر زیاتې پیدا دي ځان لري چې مونږ په دې باندې کوي ګونه سکه استعمالي کی کمی طریقې سره استعمالي فوائدن پس حلاکت ته للذین دپار د هغه کسانو کفرو چې هغه کافران دي منکرین د قیامت دي یعنی هغه دا نه مني چې مونږ بیا ژوند کیږو من النار دور حلاکت دی او د جهنم ته الله تعالی ورځي اوس د دې راځي هغه حکمت بیانېږي چې د قیامت درجه حکمت او فائدہ صدا چې د مؤمن او د کافر امتیاز راشي مؤمن سختي تیر کړی دي الله ور پر احسانات کی کافر خرمستۍ کړی دي چې الله تعالی ول سزا ورکړي ام نجال الذین دا زجر د منکرینو د قیامت ته کوم کسان چې د قیامت نه انکار کوي نو الله هغه ته زجر کوي رټي دورن اور کوي ام نجال الذین آیا ګرځو مون هغه کسان امنو چې ایمان راوړل دي چې دا صحابه د حضور صلی الله علیه وسلم دي وعملوا الصالحات او اعمال صالحې کړې دي د حضور صلی الله علیه وسلم امتیان هغه امتیان چې هغه سری مؤمنان دي اعمال صالحه کوي آیا موږ ګرځو دي کل مفسدین پشان د فساد کوونکو فل ارض په ملک په دې ملک فساد کوونکو کفر له فساد دي دا کفر کوونکو او فساد کوونکو موږ مؤمنان دا غي پشان کو الله وچاره نه دا څنګه کوم مؤمن مؤمن دي کافر کافر دي مؤمن لمه دا انتظامات کړی دي چې نستر ګلی دي لري نه خو غوري دي لري نه دا غي خیال ته چا په ځل کې تیر شوی دي او کافر لمه دا چې جهنم او ذاتي جیل خانه تیاری کړی ام نجعل المتقین آیا وګور زمو هغه کسان چې غیرې دن کې دا الله نبی تقوا کوونکی دي کل فجار په شان د فاسقانو فاجرانو دې زر فاجرانو په شان کم نافرمانانو په شان کم بالکل نه الله وي داسې نه کوم نو دا خو یو حکمت فائدہ بیان شد قیامت یو فائدہ بیان شوا آنور فوائد کو پریدا چنہ دا دے انصاف رز دا چا مزدوری کری دا ناغی تبا علت دا غی اجرت ملاوی گی او چا چی مزدوری نی دا کری خوش وقت تیر کری دے اغی تبا اجرت ملاوی گی کتاب ان اللہ تبارک و تعالی دا قرآن مجید کتاب ان عظیم ان دا عظیم و شان کتاب دے تنوین دا پار دا تعظیم دے دا عظیم و شان کتاب دے دیر لے کتاب دے دا سید و صحف دے سمرم چې آسمانی کتابونه دي داغه سردار قران مجید دی ښا انزل الله علی کلی دا قران ما الی کتا ته اے پیغمبر الله وی دا کتاب اتا تر علی کلی دی مبارکون برکتون والا دی عزت من کتاب دی برکتون والا دی مبارکون سامعه مبارکون قارئه مبارکون عامله مبارک دی عزت من دی اوریدون کې دی قران دا قران چې څوک اوریا غا الله تعالی وی عزت من دی اور دارنگے عزت مندے لکن کے دے قرآن چدا قرآن سوک لولی اور عزت مندے عمل کون کے پاکام دے قرآن قرص داری چدے قرآن تا سوک عمرانی زیکی گن اللہ تعالی عزت کرتے موتا عزت پا محل کی گورو پا دولت کی گورو پا پیسو پا ٹکو کی گورو پا لوگو کی گورو منگا سالا عزتونا پا لوگو کنن گورو اللہ تعالی ہوئی کا عزت دو دنیا دا آخرت غال راشدہ عزت ما دے قرآن کے شدے قرآن ترا نزدیشہ کو قران ترا نه ذکر دل زم لسمنت دې ته کې ناس کله همت زم نشتا چې دا لسمنت او تکین او نور کو پرېدا چې ویلولو یا ور سره سو کو نور تعلق ساتو دمر به همت دې نن مسلمان چې ګور ارسل وخت دا کو کنيشت نه د دین د پاره نشتا فضولیات له دې سره ډیر اوقات دي دمر اوقات په دې فضولیات کې دې سر کوي دې ځای ناس تا اور دې ته چې لګه مسئله شي کنه په شیطان کله پریوي ځکه دا الله تعالی وی دا خو عزتمن کتاب دې څوک چې وته نږدې کیږي هغه عزتمن ګرځي او موږ عزتونه په دنیا کې ګورو او په لوړ او په دې لوګو کې ګورو نو هیڅ څه نه دي الله وی دا مثال را لېږلې دي دا به تاسو المارو کې ګرځي چې المارۍ کې جدي راځي مشان کتاب مې خلې الکه کور کې قران کې دي چې برکتونه راشي کور کې قران کې دي چې خلاګانې نکېږي کور کې قران کې دي چې دایي الکه راشه قسم په قران وکړه تا دا کړی یا کړی دی لا ته تعالی دا قران را لېږلې دي یا دا صرف دمو کتاب دی نګي الله تعالی ویلی یدبرو دې د پارا چې دا خلک چې کړي کی آیاتې پایتونه د قران کې راشد قران یې څنګه ته وګورا او د دې هغه بهار ته وګور چې یو یو آیت کې الله تعالی کومه مرغلی ویښې دي په یو یو آیت کې د جنت کوم بیانونه دي دې کې فکر وکړه سیبه قران دې لرا دې چې تب دې کې فکر کړه وليتذكر اور بندي دپارا چې نصیحت واخلي اولو الالباب کم کسان چې خاندان د عقل ندي الله تعالی عاقل هغه سړی ته وي چې د قران نه عبرت او سوا خې نصیحت واخلي او موږ عاقلان چاته یو خيارات موږ نور بلاګان پښو موږ ته موږ خيارات وایو الله تعالی وایي کم سړی چې خاوند عقل دی هغه دا دي چې د راشد قران نصیحت واخلي دا درې آیتونه صرف په واره دي چاته توحید رسالت اور دارنگی دا معاد مسئلہ و دا آخرت بیا واقع دا حضرت آدم علیہ السلام ووہبنا لی داودا ورکڑو منگا حبکڑو منگ داود علیہ السلام تا سلیمانا نبوت دا حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبری اولاد پار جاتا ملاوی گی خسنگا اولادی والا ورکڑو دی نبی والا ورکڑو دی نبی گورا دی چاپ کور کی چی عالمی حافظی طالبی تاسو خوشالی گئے پاکو باندی کنا مبلغی چی دعوت کار کئی کم کور کی چی دا کسانی میں غصم و مبارک پورا نہیں سمرا کول کو خوشالی منگا و تاسو دا خلق سپک کاری کو دغا خلق دی خواہ حقیقت کی دغا خلق دی منتا خو سپک کاری چی لکا سری باش پارز دی کسی شوی دی پتا با دیو رگی چی داش پارز موتا بل پسیو او دی دی پسیو نو سیبا مسئلہ اصل دادا چی اللہ تعالی دا سے او بچے چا تور کی چا عالمی اغا حافظی اغا قاریوی اغا دعوت کار کون کی وی دا سڑے دی دا زان دا پار لوی منقبت و لوی انعام و گنی چی دا اللہ پا ما بانے دمرا احسان کردے دی که هر سمرا شکریہ دا تم پورا کولے نشم دلتا نا پتا اولا گیا وواحدنا ورکڑے من بخلے من داود علیہ السلام تا سلیمان علیہ السلام ورکڑے یعنی پیغمبری میں ورکڑا ورکڑے واصل شہداد ہے چی پیغمبری دا حضرت داود علیہ السلام بگان زامنو او پاکی حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر دے غنو خون واللہ زامنو نعم العبدو دیر خبان داود سوک دا حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ صفت کے چھے دیر خبان سوک حضرت سلیمان علیہ السلام انہو پتا کی سردہ سلیمان علیہ السلام اووابن دیر واپس کی دن کے وہ عبادت دا اللہ تعالیٰ تا بس عبادت جی کورا ہر دے جو کورا خبر با عبادت کرا جی چی او سڑے دا اللہ تبارک و تعالیٰ بندگی پہ او دا اللہ تعالیٰ عبادت کی اصل مسئلہ دا دا دیدہ کریم دی لئیو او چھے سوک دی طرف تا دینا بس کامیابی مدد دے جی اس آغا واقعہ بیانی چھے آغا اصنا دے جہاد دد آغی معاینہ کولا تے خبر دو چھے کم یو اس جہاد لئے گو یعنی دے لارشی کسانی بوزی او کم نبوزی بیکار خودک نبوزی چالتا کلا دے کروکی اس باغ واقعی عریضا چھوڑان دکڑے شو پیش کرے شو علیہ حضرت سلیمان علیہ السلام تا بالعشی دماس پخین نرستو عشی میں لکھی کی دماس پخین نرستو وقتا خا مازی گردے دا کل پکی رازی سور توڑان دکڑے شو اس صافنا تو پدریخ او باندے ادری دن کی اسنا صافن میں لکھی کی حقا اس تا کہ دریخ پی پزمکہ باندے سیلے بولی او یو پیدا سی ادرو لی تاغی زور میں کئی دا دلیل دا چا دے دا خر نسل دا اس تے خاچ دا اصل دا اس خا اس تے کہ دریخ پی مضبوطی ادرو لی او یو پیدا سی صرف دا سوئے لگو لی او پدیبان زور میں کئی دا صافن ہوئی